ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولو سيذاني مwenyezi Mungu ameghafilika na wanayoyafanya madhalim hakika yeye anawaakhirisha tu mpaka siku yatakapokodoka macho yao مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ناو وكمبيوني vichwa juu na macho hayapepesi na nyoyo zao tupu وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال na waonye watu siku itapuajia adhabu na waliodhulumu waseme ewe mola wetu mlezi tuakhirishe muda kidogo tuitikie wito wako na tuwafuate mitume kwani nyinyi simli hapa zamani kwamba hamtaondokewa wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wadarabna lakum al-amthal na mkakaa katika maskani zile zile za waliozidhulumu nafsi zao na ikakudhihirikieni jinsi tulivyowatendea nasi tutakupigieni mfano mingi وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Na kwa hakika walifanya vitimbi vyao na vitimbi vyao anavijua Mwenyezi Mungu wala vitimbi vyao si vya kuondosha milima Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah Inna Allah azizun dhul intiqam basi usimdhanie Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuwavunjia ahadi yake mitume wake hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda na ni mwenye kulipiza yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wabarazu lillahi al-wahidi al-qahhar Siku itapogeuzwa ardhi iwe ardhi nyingine na mbingu pia nao watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu watara almujrimina yawma idhim muqarranina fil asfad Na utaona wahalifu siku hiyo wamefungwa katika minyororo. Sarabiluhum min qatiranin watagusha wujuhahumun nar. Nguo zao zitakuwa za lami na moto utazigubika nyuso zao. Liyajziya Allahu kulla nafsin ma kasabat. Inna Allah sari'ul hisab Ili Mwenyezi Mungu ailipe kila nafsi kwa yale iliyoyachuma Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Hadha balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru tara ulul albab. Hili ni tangazo liwafikie watu, liwaonye na wapate kujua kuwa hakika yeye ni Mungu mmoja, na wapate kukumbuka wenye akili. Allahu akbar, Allahu akbar, la Mtume, wala usidhani kabisa kuwa Mola wako mlezi ameghafilika na vitendo wafanyavyo wenye kudhulumu kuupiga vita Uislamu na Waislamu wenyewe, bali yeye anaujua ukhalifu wao na amekadiria kuakhirisha kuadhibu mpaka siku nzito macho yao yatabaki yamekodoka, hawawezi kuyafumba wala kupepesa kwa kitisho watachokiona. Nao wako mbioni kumwendea anayewita, vichwa vyao vimeelekea juu mbinguni, macho yao hayapepesi hata wakitaka, na nyoyo zao tupu hazina wazo lolote kwa wingi wa hofu. Ewe Nabii, waeleze watu habari za vitisho vya siku ya kiyama, wataposema walizidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na maasi. Mola wetu mlezi, tuakhirishie adhabu, uturejeshe duniani na utupe muhula kwa muda mdogo, wala utudiriki kuitikia wito wako wa tauhidi na kuwafuata mitume. Nao wataambiwa, leo ndiyo mwasema haya, na mmesahau ya kwamba mliapa nyinyi ya kuwa mkifa neema hizi hazitokuondokeeni mtakapofufuliwa siku ya kiyama, na mkakaa duniani katika maskani zile zile za wale waliotangulia kuzidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na maasi miongoni mwa kaumu zilizokuwa kabla yenu, na ikadhihiri kwenu kwa kuona mabaki ya vile tulivyowaadhibu wao, na nyinyi msiwaivike. Na tukakuelezeni waliowafanya wao na nini kilichowafika, nanyi msizingatie. Na wakapanga hao washirikina njama zao kutaka kuvunja dawa, yani wito, na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hila zao, wala vitimbi vyao haviwezi kuiondoa sharia iliyothibiti mara kama milima. Ewe Mtume, usidhani kuwa Mwenyezi Mungu atawatupa mitume wake kwa kwenda kinyume na ahadi aliyowapa kuwa atawanusuru. Kwani yeye daima ni mwenye kushinda, hapana mmoja awezaye kumzuia kwa litakalo, ni mkali wa kulipiza kwa anayemkanya na kumwasi. Basi Mwenyezi Mungu atalipiza siku ya kiyama itapogeuzwa ardhi iwe ardhi nyingine siyo hii ya sasa, na mbingu hali kadhalika zigeuzwe ziwe nyingine, na viumbe watolewe makaburini mwao kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu asina mshirika wala wa kumshinda. Utawaona makafiri siku ya kiyama wamefungwa pingu pamoja na mashetani wao. Ngozi zao zimepakwa lami na uchiririka, imekuwa kama ndiyo nguo juu ya ngozi zao, na moto mwapamba na kuagubika nyuso zao. Wanafanyiwa hayo ili Mwenyezi Mungu apate kumlipa kila mmoja wao kwa aliyoyachuma katika dunia. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu siku ya kiyama, wala hapana kitu cha kumshughulisha. Hii Qur'ani ni tangazo la kuwanasihi na kuwaonya na kuwahofisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, na ili wajue ya kwamba wakihofu wakazingatia kuwa hakika hapana Mungu ila Mungu mmoja, na ili wenye akili wakumbuke utukufu wa Mola wao mlezi, na kwa hivyo wajitenge mbali na yale yatayowaletea hilaki.